الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنات، محترم Müslümanlar. Yaklaşan günler ve geceler Allah-u Teala'nın insanlara bahşettiği birçok nimetler, birçok hakikatler taşımaktadır. Her gün ve gece insana ilahi nimetleri taşıyan birer vasıtadırlar. İşte bu nimetlerden birisi de zaman şeridi içinde kevn-ü mekana, insü cinne, arzu semaya, bütün mahlukata ve alemlere rahmet peygamberi ve Rabbül Aleminin Habibi Resulü sıfatıyla Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek doğumlarıdır. Dünyayı teşrif etmeleridir. Her gelen gün ve gece bir nimet getiriyor dedik. Yeryüzü kuruldu kurulalı, kainat oldu olalı, güneş doğdu doğalı, sular aktı akalı, rüzgarlar esti eseli, çiçekler açtı açalı, Hazreti Muhammed'in doğumundan daha büyük hadise vuku'a gelmemiştir. Kim ne söylerse söylesin, onun dünyayı teşrifinden daha büyük, Allah Resulü'nün insü cinne, kainata peygamber olarak yeryüzüne gelişinden daha büyük hadise tecelli etmemiştir. Bir kere bunu başa almak lazım. Rabbül Alemin Celle Celaluhu neden Habibini ve Resulünü insanlığa gönderdi? Bazı sualler tabii zihnimizi kurcalayacak ve bunlara kısa kısa cevaplar vereceğiz. Aklımızda kalsın diye bazı örnekler arz edeceğiz. Çünkü yarın akşam Allah-u Teala nasip ederse Mevlid gecesidir. Mevlid demek kelime itibariyle velede yelidü vilade doğum demektir ki Arapça doğan çocuğa veled derler. Veled. Çocuğu doğuran kadına da valide derler. Valide. Çocuk veled, doğuran kadın valide. Çocuğun doğduğu zamana mevlid derler. Ama Resul-i Zişanımızın doğumu çok büyük bir mana ifade ettiği için mevlid yalnız onun şahsına hasredilmiştir. Mevlid deyince Resulullah'ın doğum günü akla gelecektir. Ve hep öyle gelmiştir zaten. Mevlid kelimesi Müslümanlara, Müslümanların iman ettiği Hazreti Muhammed'in doğum gününe verilen isimdir. Mevlid. İsmin manası bu. Hristiyanlar bu kelimeyi kullanmıyorlar. Mevlid kelimesini kullanmıyorlar. Hazreti İsa aleyhisselamın doğum gününe Mevlid demiyorlar da Milat diyorlar. Milat. Milat kelimesi vardır. O da yine velet kelimesinden geliyor. Milat. Milattan önce, milattan sonra gibi bir ayrım yapmışlardır. Milattan önce demek Hazreti İsa'nın doğumundan önce. Milattan sonra demek Hazreti İsa'nın doğumundan sonra. Milat kelimesi. Ve onlar batıl da olsa, yanlış da olsa, hurafelerle, uydurmalarla, iftiralarla, rezaletlerle, kepazeliklerle de dopdolu da olsa, Hazreti İsa'nın doğum günü dedikleri miladi tarihi, Noel bayramı olarak ilan etmişler, 21 gün tatil etmişler ve bütün dünya Hristiyanları o gece, o günler sabahlara kadar bayram ve şenlik yapmaktadırlar. Fakat ne hazindir ki yeryüzü Müslümanları bütün dünyayı etkileyecek şekilde Resul-i Zişanımızın doğum gününü ve gecesini kesinlikle kutlayamıyorlar. Dünya çapında bir kutlama programı ve planları bulunmamaktadır. Yeryüzü insanlığının hakikaten bunalımlar içinde, buhranlar içinde, sıkıntılar içinde, zulümler altında, ölümler altında bulunduğu bir asır, Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselamın tebliğatına en çok muhtaç olduğu bir dönemi yaşadığı halde insanlığa kainatın peygamberini arz edemiyoruz. Bir Noel bayramına gösterilen alaka bir Mevlid gecesine gösterilmiyor. Bunları düşünmek zorundayız. Bunları mesele yapmak zorundayız. Bugünün Müslümanı bu mevzuları ve meseleleri kendisine mal etmiyor. Sanki mesul değilmiş gibi, sanki sorumlusu değilmiş gibi. Noel bayramına gösterilen alaka neden Hazreti Muhammed'e gösterilmiyor? Bu sual beyninizi eritmeli sizin. Beyninizi burnunuzdan getirmeli. Niçin? Bu dehşetli bir sual. Kilitli bir kapı gibi her defasında gözünüze batan bir sual olmalı. Merak etmelisiniz. Ne çare? Resul-i Zişan Efendimizin doğum gününe mevlid deniyor. Hani tarihimizde mübarek bir Süleyman Çelebi çıkıp da bir mevlid kitabı yazmasaydı, bir mevlid kitabı, Amine Hatun ol Muhammed anesi diye başlayan bir mevlid kitabı yazmasaydı, demek ki bu mevlid name, bu güzel kaside, bu mübarek yazılar, beyitler olmasaydı, hiçbir vesile ve vasıtayla Hazreti Peygamber'in doğumunu kimse aklına getirmeyecek. Süleyman Çelebi, Cenab-ı Hak ruhunu şad etsin, çıkmış da, hiç olmazsa, doğdu ol saatte ol sultanı din, nura gark oldu bütün semavat-ı zemin diye bitmiş. Demek ki o da olmasa hiçbir şey olmayacak. Ne hazin bir manzara değil. Hiç kimseyi suçlamadan, nefislerimizi suçlamak suretiyle, kendi kendimizi suçlu görmek suretiyle meselelere nüfuz etmeye çalışalım. Evvela nefsimizi suçlandırmalıyız. Nedense cemaatimiz şöyle bir manzara içindedir. Kürsüde hocanın konuştukları şeyler sanki camideki cemaati ilgilendirmiyormuş da camiye gelmeyenleri ilgilendiriyormuş gibi bir hava mevcut bulunuyor. Hayır, her şeyden evvela kendi nefsimi suçluyorum, sonra da mesul olarak cemaatimi mesul tutuyorum. Dışarısı gayet tabii mevzumuzla alakalı ama birinci planda, birinci dairede biz mesulüz. Biz mesulüz. Bunun mesuliyetini biz idrak edeceğiz. Düşünün ki şu doğum, Resul-i Zişanımızın mübarek doğum günü, Mevlid yaklaşıyor. İçinizde acaba kaç tane Müslüman evinde bir Mevlid havası, çocuklarına Peygamber-i Zişan'ı tanıtmak için kitap, mecmua, yayın, gayret, toplantı, sohbet, beraber olmak, Resul-i Zişanımızın hayatını bir hafta evvelden okumaya başlayıp evde bir sohbet halkası yapan kaç kişiniz var? Hani içinizi evvela konuşalım diyorum. Bırakın şimdi devleti mevleti. Şu beni şurada dinleyen cemaatimin içinde geçen haftadan bugüne kadar, yarın da Mevlid gecesi, İçinizde kaç kişi Peygamberimizin hayatını akşamları yarımşar saat kitaplardan okuyup çocuklarına okuyan kaç kişi var? Böyle bir gece toplantısı yapan var mı? Belki vardır çok cüz'i miktarda. Ama işte bakın biz bile kendimize mal etmemişiz. Sen kendin ne yapıyorsun ki devlet ne yapsın? Sen kendin ne kadar müstahaksın, ne kadar layıksın ki onlar ne yapsın? Ben bir hoca olarak ne yapıyorum ki onlar ne yapsın? Bu meseleyi kendime bir dert, bir dava, çocuğunuzun öksürüğünü merak ettiğiniz kadar, hani biraz fazlaca öksürmeye başladı mı çocuk, eyvah bronşit mi, astım mı, kestim mi diye o öksürüğün merakı içinde kalıyorsunuz da Peygamber-i Zişan'ı merak etmekle bu kadar alaka duyuyor musunuz? Yani biz kendimizi başaralım. Hacılar, hocalar, Müslümanlar Cuma cemaatini konuşuyor. Her Müslümanın evinde Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ait bir köşe var mı? Peygamberimizle alakalı yayınlanan kitaplar, mecmualardan ibaret bir evinizde bir kitaplığınız var mı? Resulullah ile alakalı neşredilmiş kitaplardan, mecmualardan, küçük büyük eserlerden bir kitaplığınız var mı? Yok. Yavrularımıza Resulullah'ı anlatma gayreti var mı? Yok. Evvela kendimiz bunun derdine düşmeliyiz ki başkaları da bu hususla ilgilensin ve mesele öne alınsın. Yılbaşı münasebetiyle daha bir hafta evvelinden hindiler, çamlar, hediyeler, kartpostallar, tebrikler, bu Müslüman olduğunu söyleyen kişiler bunları yapıyor da Mevlid gelmeden Mevlid günlerinde ve gecelerinde yapacakları şeyi niye planlamıyorlar? Ki geçen derslerimde söylemişimdir. Noel bayramına, yılbaşı gecesine, miladi Hazreti İsa'nın doğum gününü kutlama merasimlerine ve eğlencelerine yaklaştığımız günlerdeydi. Fatih'te akşama doğru şöyle hızlı hızlı gidiyordum. Yakinen tanıdığım genç bir hacı efendiye rastladım. Elinde bir hindi sallaya sallaya gidiyor. Hayrola hacı efendi, bu ne ya, sen de mi gibilerden? Şöyle biraz alaylı kalaylı sormaya çalıştım. Yok hocam dedi, haşa dedi, biz dedi yılbaşı falan yaptığımız yok. Bizim çocuklar istemiş de onlara götürüyorum dedi. Müslümana bak ya, bu ne aptal Müslüman bu adam. Çocuklar yılbaşı yaparsa sanki kendisi mesul değil. Onlara hindi götürüyor. Müslüman hacı var. Beytullah'a gitmiş. Ravza-i Mutahhare'ye gitmiş bu ahmak adam. Neyin farkında bu adam? Mücadele etmek yok, münakaşa etmek yok. Davasının mücadelesine rıza göstermemiş, çalışmıyor, tembel, tombul bir adam. Bundan ne hayır gelir ya? Ümmet-i Muhammed mi bu adam? Ondan sonra moralim bozuldu, geçtim gittim oradan. Efendim diyor, biz yapmıyoruz ama çocuklar istemiş bir yıl başında, onlara götürüyorum bu hindiyi diyor. Müslüman adam. Zorlayan mı var seni, cebreden mi var, ceza veren mi var sana? Suçluyuz Müslümanlar. Kimse sağına soluna bakmasın. Herkes kendisi suçlu. Kendi kendimizi mesul tutmalıyız. Evlerimizde bir mevlid havası, bir mevlid ruhaniyeti meydana getirebilmiş miyiz? Evimize, neslimize, nefsimize hakim miyiz? Mesele budur. Müslüman olduğu halde Noel bayramı ile alakalı bir sürü hazırlık yapanlar oldu. Hepsi Müslüman bunları. Siz Müslüman değilsiniz dediğiniz zaman size silah çekecek kadar asabi adamlar. Ama Müslümanların dini yılbaşısı olan hicri takvimin, dini takvimin yılbaşında çok az Müslüman tebrikleşti, çok az Müslüman takvim bastı. Takvim basın. Size takvim basmayacaksınız diye zorlayan bir şey mi var? Yok. Doğan çocuklarınıza İslami isimleri vermeyeceksiniz diye bir kanun mu var? Bakıyorsunuz bir Müslüman evine gidiyorsunuz. Aynen billahi şahidim. Bir köyde hani medeni dedikleri elektriği, suyu, motoru, vasıtası, tesisi, televizyonu olan bir köy. Bir Müslüman evinde oturuyoruz. İki tane kız çocuğu geldi. Bir sürü de şahitler var yanımızda. Oturuyoruz. İki tane kız çocuğu pırıl pırıl Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış. Bunların isimleri ne diye sordum. Oradan yakınlarından birisi. Birisi Yeşim, birisi Yeliz efendimdir. Yeliz, Yeşim. Ya ne isimleri bunlar? Bunlar isim olur mu ya? Yeliz nedir bu? Rum, Ermeni dönmesi kelimeler bunlar. İslam'la, dinle, milletimizle, tarihle, ananemizle hiçbir bağlantısı olmayan iğrenç kelimeler bunlar. Yeşil, Yeliz, Müslüman adam çocuklara, nereden koydunuz bu isimleri? Televizyonda görmüşler de beğenmişler hocam diyor adam. Müslüman halle bak. Niye İslam'ın isimlerini bir Sümeyye, İslam'da Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolunda Allah Resulü'nün uğrunda ilk şehit olan kadın Sümeyye, niye bu ismi kullanmıyorlar? Bir mani mi vardır yok? İslam yok bizde, aşk yok bizde, ümmeti Muhammedlik yok bizde. Kimseye bahane bulmayın. Erkek çocuğunuz doğdu, koyun ismini Enes. Hazreti Muhammed'in 10 sene terbiye ettiği bir insan, Enes İbni Malik, Malik İbni Enes, birisi müştehit, birisi sahabe, Enes ismini kullanın, siz kullanmayacaksınız diyen mi vardır? Açacağınız dükkanın ismini Arafat koyun, Arafat imalatı, Hira ismini koyun, buna benzer İslami isimleri koyun, mani olan mı var? Mina ismini koyun, Hira ismini koyun, Arafat ismini koyun, Safa ismini, Merve ismini koyun. Kim mani olacak? Sen yazıhanenin, dükkanının, mağazanın, iş sahasının adını Safa, Merve, Arafat, Mina, Müzdelife bunları koydun da mani olan mı oldu sana? Şuur yok sende. Sende, bende şuur yok. Daha sen kime çapıyorsun? Ne hakkın var? Canlandırmalıyız. İslam'ı canlandırmalıyız. Nefsimizde ve neslimizde. Evvela bu sahada mesafe kat etmeliyiz. Yazıktır. Resul-i Zişan Efendimiz'e iman etmiş olmamızın borcunu eda etmeliyiz. Gücümüzü kullanmalıyız. Kimse engel olamaz bize. Noel bayramına, Hazreti İsa'nın doğum gününe gösterilen alakanın binde biri gösterilse yeter diyorum size. Kimseyi suçlamayın, nefsinizi suçlayın. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlığa peygamber olarak geldi? Bunda ne gaye, ne maksat vardı? Efendiler, gayet tabii peygamber insanlara hitap ediyor. İnsanlara geliyor. Peygamberi gönderen Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Allah gönderiyor. Seçen odur, gönderen odur. Hani çalışmayla, çabalamayla peygamber olunmaz. Hususi olarak Allah seçecek. Bazı cahil Müslümana rastlıyorsunuz. Efendim diyor, Hazreti Muhammed diyor, çalışmış çalışmış peygamber olmuş. Ne serseri bir ifade bu. Çalışmakla peygamber olunmaz. Özellikle Allah seçecek. Çalışmış çalışmış peygamber olmuş. Peygamberlik çalışmakla elde edilecek bir iş değildir. Mevhibe-i Rabbaniyedir. Allah'ın özel muamelesidir. İnsanlara peygamber seçip gönderen odur ve insanların içinden göndermektir kanunu. Meleklerden insanlara peygamber olmaz. İnsanlara yine insanlardan birisi peygamber olur. Onu da Rabbül Alemin seçer. Niçin? Efendiler, Allah Celle Celaluhu ortaya bir din koymuştur, din. Din diye bir şey var, din. Bütün dinler ne kadar ayrılırsa, teferru ederse etsin, Allah katında din bir tanedir. Nedir o? İnned dine indellahil İslam. Allah katında din İslam. Hazreti Adem aleyhisselamın getirdiği dinin de adı İslam'dır. Hazreti Yahya'nın, Zekeriya'nın, Yakub'un, Yusuf'un, Yunus'un, İbrahim'in, İsmail'in, Musa'nın, İsa'nın aleyhisselam bütün peygamberlerin getirdiği dinin aslı aynıdır. Hepsi İslam'dır. Unutmayın. Ama en son ve en mükemmel şekliyle din-i celil-i İslam Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamla gelmiştir. El yevme ekmeltü leküm dinekum ayetiyle. Bütün peygamberlerin mensup olduğu getir din İslam'dır. Başka din yok. Allah-u Teala insanı yaratmıştır. İslam itikadına göre ilk insan kimdir? Hazreti Adem'dir. Adem'i yaratır yaratmaz ona bir din vermiş İslam ve o meydana gelecek küçük de olsa cemaate, insan topluluğuna peygamber tayin etmiştir. Hazreti Adem ilk insan, ilk Müslüman, ilk peygamber olmuştur. Ne kadar cahil bir dakika. Peygambersiz insan yoktur. İslamsız insan olamaz. Niye? Ortada bir din var. Allah'ın koyduğu hükümler, hususlar var, dini kaideler var. Dinin esasları var, dinin emirleri var, dinin ibadetleri var, ibadet esasları var. Mesela siz Allah'a ibadet etmek istediğiniz zaman nasıl yapacaksınız? Nasıl namaz kılacaksınız? Nasıl kurban keseceksiniz? Nasıl abdest alacaksınız? Bütün bunları insanlara birisinin talim etmesi lazım. Allah'tan aldığı gibi insanlara öğretmesi lazım. Birisinin gelmesi lazım. Bu gelmesi lazım olan insan Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhisselatü. O öğretecek. O halde Allah ile insanlar arasında peygamber var. Peygamberin bulunması lazım. Allah'ın dinini, Allah'ın hükmünü Allah'a ibadetin nasıl olabileceğini anlatacak, öğretecek, tebliğ, telkin, tayin edecek bir vazifeli memur, bir elçi lazım ki peygamber odur. Ve Rabbül Alemin bu sebeple göndermiştir. Hani beylik bir laf var şimdi. Efendim Allah ile kul arasına kimse giremez. Allah ile kul arasına kimse giremez. Bu sözü maksatlı kullanıyorlarsa, bu sözün karşısında, bu sözün asıl hedefinde peygamber var. Acaba diyorum Allah ile kul arasına kimse giremez sözüyle peygamberleri toptan inkar mı ediyorlar? Peygamberleri inkar için mi kullanıyorlar? Ama papalığın ortaya koyduğu saçmalıklar için kullanılıyorsa bir başka kelime kullanılmalıydı. Hani şimdi papalık var ya, Hristiyan dünyasının bir papası var, papa. Bu papalar yeryüzünde Allah'ın temsilcisi oluyorlar. Yani yeryüzünde iki ayaklı Allah hükmündedirler papalar. Aynen günahkar bir Hristiyanı, suçlu, günahlı bir Hristiyanı istedikleri zaman affediyorlar, istedikleri zaman affetmiyorlar. Günah çıkartma diye bir şey var ya, bir rezalet. Papanın, papazın karşısına geliyor suçlu, münfail, münkesir, muzdarip, günahlı Hristiyan geliyor, günahlarını sayıyor, söylüyor, itiraf ediyor, anlatıyor, süblimasyon, hepsini söylüyor. O papa da günahlı Hristiyan, kız olsun oğlan olsun, başından başlıyor avuçlarıyla sıvazlamaya, vücudunun sonuna kadar sıvazlıyor, seni Allah gibi affettim diyor. Bu manada bir rezaleti önlemek için söylüyorlarsa, kul ile Allah arasına giremez sözü belki yakışır. Ama bir peygamberi hedef alıyorsa olamaz. Dikkatli kullanmak lazım kelimeleri. Kul ile Allah arasında peygamberler vardır. Peygamberi kaldırdığınız an din çöker. Talim gider. Tebliğat durur. Dinin lüzumuna inananlar, peygamberin de lüzumuna inanacaklardır. Peygamberin lüzumuna inananlar, din hocalarının ve din alimlerinin de lüzumuna inanmak zorundadırlar. Peygamberin yaptığı vazifeyi din alimleri yapacak. Din ilimleri, din alimleri olmasın mı? Demek ki bunlar zincirleme, birbirinden vazgeçilmez halkalardır. İnsanlara bu maksatla peygamber gönderilmiştir. İnsanoğlu Allah'a giden yolda şaşırmaması için, yanılmaması için, sapıklığa düşmemesi için, bir peygamberi rehber edinmeye mecburdur. Peygamberin tebliğat ve talimat vazifesini yapan din ilimlerinin ve din alimlerinin yolunda yürümesi lazım. Cehaletten kurtulamaz sonra. Cehalet korkunçtur. Hani dini İslam, dinin hakikatinden, dinin esaslarından, dinin usullerinden, din ilimlerinden haberi olmayan insanlara cahil diyor. Cahil. Profesör olsa da cahil diyor İslam. İslam'a karşı en fazla direnen bir kafirin adını Ebu Cehil koymuştur. Ebu Cehil, cehaletin babası demek. Cehalet. Dinini bilmeyen herkes cahildir. Profesör olsa bile. Hemen bu mevzuya dokunurken birdenbire gözümün önünde canlanıyor bir profesör. Hiç unutmam, İstanbul Müftülüğü'nde oturuyoruz. Dini mevzularla meşgulüz. Bir genç bir insan geldi. Genç bir insan bir mesele sordu, cevaplandırdık. Nerede çalışıyorsunuz, ne iş yapıyorsunuz deyince, üniversitede, falan fakültede müstahdemim hocam dedi, hademeyim dedi. Evrak götürüyorum, evrak getiriyorum, hademe. Ya öyle mi, ne var ne yok üniversitede? Namaz kılan var mı, oruç tutan var mı, cuma namazı falan oluyor mu deyince, Hocam sen ne soruyorsun dedi. Üniversitede Allah ne arar, İslam ne arar dedi. Aynen böyledir yani. Aynen böyledir. Ne din, ne iman, ne ahlak, ne edep, ne haya, ne terbiye, ne Muhammed, ne bir şey. Görüyorsunuz yani. Memleketi yıkmaya çalışan komünist şebekenin başında bir bakıyorsunuz ki Ankara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde profesörlük yapan bir vatan düşmanı başlıyor. Şebe idare ediyor. Benim profesör, ne profesörü bu? Dini olmayan, imanı olmayan profesör olur mu ya? Dini, imanı, ahlakı, maneviyatı, mukaddesatı olmayan vatana, millete, devlete, bayrağa hiç saygı gösterir mi? Dinsiz profesör olur mu? Oluyor işte, bizde oluyor. Sonra, peki dedik, cuma namazına falan gidebiliyor musunuz? Cuma kılan var mı? Beraber olduğunuz kişiler, yok hocam dedi, ne cuma namazı dedi. Geçenlerde dedi, bizim kısma bakan bir profesör, yaklaştım dedi, cuma namazına 15 dakika var, şu Süleymaniye Camisi'nde cuma namazını kılayım diye düşündüm dedi. İzin almadan çıkamıyoruz dedi. Mesai var, çıkamıyoruz. Yaklaştım, sayın profesörüm, 15 dakika var cuma ezanına. Müsaade etmez misin cumamı kılayım da tesbih çekmeden, sünnetleri bile kılmadan koşa koşa geleyim yine. Yarım saat rica ediyorum. Yalvardım diyor böyle karşısında. Süklüm süklüm oldum. Kızdı diyor profesör, kalktı. Bire evladım, şurada namaz kılmana müsaade ediyoruz. Şurada seccadeni ser, cumayı burada kıl. Ya ne olacak dedi diyor. Profesöre bak. Cuma namazını şurada tek başına kıl diyor. Cuma kılınır mı ya tek başına? Profesör bu adam yani. Cahilce adam. Dininden haberi yok, imandan, cumadan, cemaatten, İslam'dan hiç haberi yok. Profesör. Bunların okuttuğu çocuklardan ne bekliyorsunuz? İşte netice meydanda. Her akşam memleketin altında çukurlar kazan, oyuklar oyan, hücreler kazan bir nesil meydana koymuşlar bunlar. Memleketi apar topar komünizme ve komünistlere teslim etmişler. Bunlar. Bu öğretim görevlilerinden ne bekliyorsunuz? Veya ne bekliyorlardı? Korkunç şeyler bunlar. Dinin olmadığı yerde Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın olmadığı yerde siz ne arıyorsunuz? Hangi hayrı bekliyorsunuz? Cehalet. Allah ile kul arasında peygamber vardır ve insanlara İslam'ın, dinin hakikatlerini o öğretecektir. Talimat. Tebliğat yapacaktır. Bütün peygamberler öyle söylemiştir. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Biz Allah'tan aldığımız emir ve hükümleri tebliğ etmekten başka vazife bilmeyiz. Bu şart. İslam anlatılacak, öğretilecek ve insanlara ulaştırılacaktır tebliğat. Bu yol tıkanmamalıdır. Allah ile kul arasına kimse giremez deyip de hocaları, din alimleri lekelemelidir. Lekelenmez. Efendim hoca neymiş ya, din alimleri kimmiş be? Allah ile kul arasına kimse giremez. Ya baba, siliyor. Ortada dinin tebliğatı, talimatı kalkıyor. Kim nasıl alacak? Kim dinini öğrenecek? Nasıl öğrenecek? Bu manada kullanılıyorsa bir felaket olur bu. İşte insanlara din gönderen, İslam'ı gönderen Rabbül Alemin, o İslam'ı insanlara anlatacak olan peygamberleri de göndermiştir. Uzun bir mevzu bu, fazla uzatmayacağım. Esas Resul-ü Zişanımız Efendimiz üzerinde biraz durmaya çalışacağız. Aziz müminler, İnsan yaşarken hayatını bulunduğu memlekette, bulunduğu millet içinde, günün şartları içinde ne olursa olsun insan yaşamak zorunda. Kimse kimseyi öldürme hakkına malik değil. Kimse kendisini öldürme hakkına da malik değil. Hani canınız sıkıldı, ezildiniz, üzüldünüz, kendiniz gırtlağınızı sıkıp öldüremezsiniz kendinizi. Felaket olur. Kendinizi de bir başkasını da öldürme hakkına malik değilsiniz. Onun şartları var, usulleri var, kanunları var, maddeleri var. O zaman yaşamak zorundasınız. Yaşarken neye göre yaşayacaksınız, neye göre? Hani sırtınıza bir elbise diktirmek istediğiniz zaman bir terziye gidiyorsunuz. Terzi, hani elbise diken adam. Bana bir elbise dikeceksiniz dediğiniz zaman o sanatkar insan, terzi olan kişi ne yapıyor? Size bir kitap veriyor. Diyor ki, şu kitaptan beğendiğiniz bir modeli seçin, bir model seçin, o modele göre elbise dikeyim diyor. Bir kız, genç bir kız gelinlik yapacak, nakış yapacak, dikiş yapacak. Önce ne alıyor? Model alıyor, nakış modelleri. O modele göre nakış yapıyor. Sen bir ev yapacaksın, bir bina yapacaksın. O evi, o inşaatı nasıl yapalım diye bir model, bir plan arıyorsun. Bir model var. Her şey de böyle. Bir Mercedes araba bir modeli var. Şu tarihli model, bu tarih, modelsiz bir şey yok. Ey insan, sen hayatta yaşarken yaşayışına, hayatına, yemekte, içmekte, her türlü hayati faaliyetlerinde senin modelin kim olmalı? Hayatına model kim olmalı? Sırtına bir elbise diktirirken model arıyorsun da kendin için bir model aramıyor musun? Bu model kim? İşte bu model Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Model. Nereden söylüyorsun? Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Estaizu billah. Ahzab suresinin mübarek Ahzab suresinde okuyacağım şu ayet bize bu gerçeği açıklıkla haber veriyor. Buyurmuş ki لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Bakınız, Rabbül Alemin kesinlikle Kur'an'ıyla ey insanlar, ey Müslümanlar, ey müminler, zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Sizin için en güzel model, en güzel örnek, hasene güzel demek, numune-i imtisal, en güzel modeller, örnekleri Hazreti Muhammed'in şahsında yarattım. Onu model alacaksınız. Yanılmamak istiyorsanız, şaşırmamak istiyorsanız, buhrana, bunalıma sapmamak istiyorsanız, hüsmemek istiyorsanız, kalkınmak, yükselmek, galip gelmek, zafer sağlamak, İnsanlığa ışık tutmak istiyorsanız, benim kandilim, benim insanlara örnek olarak gönderdiğim birisi var, Hazreti Muhammed'dir, ona benzeyin buyuruyor. Model insan, örnek. Üsvetün hasene. Eşi bulunmayan, benzeri bulunmayan numune demek. Üsve, örnek manası. Bu fevkalade mühim bir hadisedir. İnsanlığı terbiye eden baba hükmündedir yani. Yol gösteriyor. Bakınız bu hakikatten dolayıdır ki Rabbül Alemin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın hanımlarını, mübarek hanımları, hanımefendilerini Müslümanların annesi makamına çıkarmış. Peygamberimizin hanımları Ümmet-i Muhammed'in anneleridir. Ümmehatül müminin diyoruz. Anne. Hazreti Ayşe validemiz diyoruz. Hazreti Hatice validemiz diyoruz. Hazreti Zeynep validemiz. Annemiz. Bunu kim haber veriyor? Rabbimiz. Nerede? Kur'an'da. Okuyayım ayeti. En-nebiyyü evlâ bil müminine min enfüsihim. وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ Rabbül Alemin buyurur ki, Peygamber-i Zişan aleyhissalatü vesselam, Müslümanlara, müminlere canlarından daha önemlidir. Canımızdan da önemli. Niye? Bize ebedi hayatı anlatıyor. Fani dünyayı anlattığı gibi ebedi hayatı anlatıyor. Daha ve ezvacuhu Hazreti Muhammed'in hanımları, kadınları, kadın efendileri, hanım efendileri ümmehatuhum o Müslümanların anneleri mevkiindedir. Anne. Ümmehatul müminin. Ne kadar mühim bir hadise. Dolayısıyla bakınız Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bir peygamber sıfatıyla geliyor ve onun nikahı altına aldığı hanımlar Müslümanların anneleri oluyor, annemiz oluyor, dini annelerimiz. Hani bir kan ve süt bağıyla annelerimiz var, bizi doğuran kadınlar var. Bizi dünyaya getiren kadınlar da annelerimiz. Ama dünyadayken bize cennetin yolunu gösteren, ebedi hayatı bize kazandıran Hazreti Peygamber'in hanımları da bizim dini annelerimiz oluyor. Anne mevkiimiz. Dolayısıyla Hazreti Ayşe validemiz bizim annemizdir. Hazreti Hatice bizim annemizdir. Bu dinen Kur'an'ın verdiği habere göre annemiz bulunan peygamberimizin hanımları hangi lisanı konuşuyorlardı? Konuştukları dil neydi? Arapça. Bir bakıma Arapça da Müslümanların dini açıdan ana lisanlarıdır. Kur'an'ı anlamak için, İslam'ı anlayabilmek için, kaynaklara inebilmek için Arapçayı da ana dili gibi dini açıdan ikinci bir ana lisan olarak Kur'an kabul etmiştir. Tarihimizde aklınız şaşar kalır. Bir zaman bir alimdir. Türkistanlı bir alim olduğu halde Arapçaya öyle vakıf ve sahip olmuştur ki Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor, Safa tepesine çıkıyor, Arapçanın en büyük alimi yeryüzünde Arapların şairlerini, edebiyatçılarını okuyup yazma bilenlerini topluyor, onlara şöyle konuşma yapıyor. Ey topuğuna işleyen Araplar, gelin Arapçayı benden öğrenin diyor. Arapçayı gerçekten ya. Neden? Çünkü Peygamber-i Zişan hanımları bütün müminlerin anneleridir. Onların konuştuğu Arapça Müslüman'a ikinci ana lisan oluyor. Elbet önem verecek. Bir Muhammed bin İsmail el-Bukhari, İmam Bukhari Hazretleri, Bukharalı, Türkistanlı, Bukhara, şu anda Rusya'nın işgali altında bulunan Buhara şehri. İmam Buhari orada doğmuştur. Buhari. Buharalı demek. Buhara, Taşkent, Semerkant bunlar İslam topraklarıydı. Rusya işgal etti oraları. İmam Buhari Buhara'da doğmuş Türk asıllı bir adam. Ama ne alim ne alim. 600 bin hadisi şerifi senetleriyle ezberlemiş bir alim. 600 bin. İmam Buhari. Daha sayılmayacak kadar çoktur böyle. Arapçayı ana dilinden çok daha iyi bilen İslam alimlerinin sebebi, kıymet vermelerinin sebebi budur. Çünkü Resul-i Zişanımızın getirdiği tebliğatı aynen kabul etmiş olanlar, Resulullah'ın hanımlarını da anneleri olarak Rabbül Alemin'den bu gelen emri böyle kabul etmeleri lazım. Burayı siz de okuyabilirsiniz. Ahzab suresi 6 numaralı ayet. Peygamberimizin hanımlarının bütün müminlerin anneleri olduğunu haber veren ayet-i kerime Ahzab suresinin 6 numaralı ayetinde kayıtlıdır. Sebebini anlattım. Şimdi insanlığa model olarak geliyor, örnek olarak geliyor. Peygamberin bütün hayatı bilinecek, yazılacak, anlatılacak, anlaşılacak. Niye model? Modeli herkes bilecek. Hatta İslam alimleri ileride bu mevzuyu çok geniş olarak ele almak istiyoruz. Resul-i Zişan Efendimizin neden çok evlendiği meselesi de buraya dayanıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam neden çok evlendi? Neden çok evlendi? Bunun bir hayli sebepleri var. Bunları açıklayacağız. Mevzumuzla alakalı olan kısmını söyleyip geçeyim. Resul-i Zişanımızın gündüz hayatı model olduğu gibi gece hayatı da bir modeldi. Nasıl yatar Allah'ın Resulü, yatağa nasıl girer, nasıl yatar, yatarken ne okur, hanımlarıyla olan alakası nasıldır, nasıl gusül abdesti alır, nasıl abdest alır, nasıl silinir, nasıl yıkanır, nasıl karkar, ay halinde, hayızlı haldeyken hanımlarla nasıl alakası olur, ne yapar, ne eder, bütün bunlar da model örnek olduğu için peygamberin gece hayatını, ev hayatını, hususi hayatını da zapt edenler, anlatanlar, söyleyenler çoğalsın diye, ümmeti Muhammed'in bu hayattan da haberi olsun diye çok evlenmiş ki raviler çoğalsın. Raviler çoğalsın. Hazreti Ayşe validemiz anlatsın, Hatice anlatsın, Zeynep anlatsın, hepsi bütün böyle bütünüyle o hayatı model, örnek olarak ümmeti Muhammed'e anlatsınlar ki gizli, kapaklı kalmasın, beşeriyet bu örneği kendisine alabilsin. Hepsi hikmetleri var. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ey müminler, hayatınızın modeli Hazreti Muhammed'dir diyor Kur'an. Hayatınızın modeli. Her şeyde bir örnek var. Kısaca bir hususu, mesela çok basit görülen bir şey ama ilmi, fenni, fiziki, kimyevi, biyolojik açıdan, anatomik açıdan ilmin ortaya koyduğu sonuç Resulullah'ın söylediğine başka bir şey olmuyor. Bunu bir küçük örnekle anlatayım. Vakit doluyor, sizi bekletmeyeceğim. Bakınız, Resul-i Zişanımız modeldir, bir örnek. Her şeyde örnek. En basit görülen meselede bile tuvalete girerken, af buyurun, tuvalete, küçük abdest için, büyük abdest için tuvalete girerken Allah Resulü bir örnek, bir model koyuyor. Ne diyor? 100 numaraya girerken sol ayakla girin. Çıkarken sağ ayakla çıkın. Bir usul ya, sünnet bu. Bunun duaları da var. İçeriye girerken okunacak dua, çıkarken okunacak dua. Uzun sürer bunlar. Tatbik etmiyorum ama ne kadar mühim şeyler bunlar. Sol ayakla tuvalete girin, sağ ayakla çıkın. Sünnet, model, örnek, numune. Bunu ben merak ettim. Niçin, acaba ne olabilir? Bundaki hikmet, mana, sebep ne? Nihayet üniversite seviyesinde yazılmış bir kitapta buldum. Metabiyoloji namında bir kitap. Metabiyoloji. Hani canlılar üstü mevzuları inceleyen bir kitap. Metabiyoloji. Orada insanı anlatan bölümde yakaladım bu noktayı. İnsanı anlatıyor. Diyor ki adam orada, bir profesör, ilim adamı, insaflı bilim adamı, yeryüzünde diyor bir uzun boylu bir şeyin ayakta kalması için en az 3 ayaklı olması lazım. 4 ayaklı olursa zaten ayakta durur. Çok ayaklı zaten durur da 4 ayaklı da durur. 3 ayaklı olması lazım ki ayakta durabilsin. Bu insanoğlu, bu uzun boylu dimdik duran insanoğlu 2 ayaklı olduğu halde nasıl dengeli yürüyor, nasıl ayakta duruyor diyor. Bu insanın 2 ayaklı olarak yürüyüşünü tanzim eden ne var? Ahengini düşmeden, kapmadan, düzgün, fevkalade dengesini sağlayan ne? İlmen araştırmış adam diyor ki, uzatmayayım, çok kısa nakledeyim. Şu insanın ense kökünde omurilik diye bir şey var diyor. Omurilik. Omurilik diye bir şey var. Omurganın içinden kuyruk sokumuna kadar devam ediyor. Omurgalar var böyle. Avucunuzu yumduğunuz zaman şu parmaklar üst üste konuşu gibi omurgalar var. İçinden ilik geçiyor. Omurilik merkezi ense kökünde. Bütün insanın yürüyüşünü, dengesini, düşüşünü, kalkışını burası ayarlıyor diyor. Santral merkezi gibi. Nitekim yumrukla insanın ense köküne vurduğunuz zaman hemen yüzü koyup kapanıyor, bir daha doğrulamıyor. dengesini kaybediyor. Ense köküne vurdunuz mu dengeyi kaybeder insan. Buraya vuruldu mu gidiyor adam. Bütün merkez burası, insanın yürüyüşünü ayarlıyor. Sağ ayağını attığı zaman sol ayağı dengeliyor, onu atınca öbürünü dengeliyor, sanki dört ayaklıymış gibi düşmeden insan gidiyor diyor. Ayarlayan burası, omurilik. Yapılan ilmi çalışmalar göstermiştir ki diyor, insan sağ ayağını ileriye attığı zaman, sağ ayağı ilerideyken birdenbire bir nüzul gelse, felç gelse, bayılma, düşme, felç, nüzul gibi, inme gibi şeyler gelse, o felcin, nüzulün, bayılmanın, saranın geldiği esnada insanın ayağı, sağ ayağı öndeyse mutlaka yüzü koyu düşüyor diyor. Sağ ayağı öndeyse öne doğru düşüyor insan. Eğer sol ayağı öndeyse baygınlık, bir düşme, bir bayılma, bir çarpıntı, bir felç gelirse sol ayağı öndeyse sırtüstü düşüyor insan. Omurilik böyle ayarlamış. Sağ ayağı öndeyse yüzüstü düşüyor, sol ayağı öndeyse sırtüstü düşüyor. Bu gerçeği yakaladım orada. Hadis-i şerif tecelli etti. Tuvalete girerken sol ayakla girin. Niçin? Eğer o tuvaletteki pislik, pis kokular, amonyak gazları, çarpıcı kokulardan müteessir olur da bir bayılma, bir düşme olursa sol ayağınız ileride olsun ki sırt üstü düşesiniz de kenefe düşmeyesiniz. Tuvalete düşmeyesiniz. Çıkarken sağ ayakla çıkın tuvaletten ki çıkışta bir boşalma, bir hafif baygınlık, bir düşme, bir çarpma, bir nüzul gibi bir şey gelirse sağ ayağınız çıkarken önde olduğu için yüzüstü düşesiniz de tuvalete düşmeyesiniz. Evinize girerken sağ ayakla girin. Evinizden sokağa çıkarken sol ayakla çıkın. Sünnet. Aynı mana evinize girerken sağ ayakla girin diyor. Evinize giriyorsunuz sokaktan. Evinize bir bayılma, bir facia, bir yangın, bir tehlike, bir felaket ile karşı karşıya kalır da bir bayılma olursa sağ ayağınız ileride olduğu için yüz üstü, yani evinizin içine düşesiniz, sokağa düşmeyesiniz diye. İlmin, fennin, tıbbın en son ortaya koyduğu gerçekleri Allah'ın model diye yarattığı Hazreti Muhammed kainata ilan etmiştir. Onun gibi yaşarsanız, onun gibi hayatınızı modelize ederseniz, modernize ederseniz mesud olursunuz diyor Rabbül Alemin. Onu rehber seçerseniz. Mesela Hazreti Peygamber'in yatışı nasıldı? Yatış. Daima sağ avucunu mübarek sağ yüzüne dayar ve mutlaka sağ tarafına yatardı. Sağ tarafına. Böyle sağ elini yüzüne yapıştırır, sağ tarafına yatar ve kalkardı. Bütün kitap. Bugün kalp mütehassısları, kalp doktorları, kalp ile kalbin üzerine çalışan bütün ilim adamları ne söylüyor? Hayret ediyorlar. Sağ tarafınıza yatınca bir mesele var. İnsanların vücuduna parmak ucundan saç kıllarının dibine kadar insanın vücuduna kan gönderen, kan pompalayan bir organımız var. Kalp, kalbimiz var. Kalbimiz nerede? Vücudumuzun sol tarafında, sol memenin altında kalp. Resul-i Zişan rahmeten lil alemin olduğu için kalp daha rahat çalışsın, kanı daha rahat pompalasın diye sağ tarafına yatmış, kalbin üzerine vücut ağırlığı vermemiştir dedim adamlar. Model olarak. En güzel, en üstün, en son, en mütekamil numune bu. Bütün bunları, daha birçok deliller, ilmi izahlar var, nasip olursa haftaya birkaçını daha arz edeyim. Ne yazılmış, ne konuşulmuş, ne konmuşsa ilmin en son dediğiyle çatışmıyor, bağdaşıyor ve buluşuyor. Resulullah'ın hayatı ve hadisleri baştan başa insan için model ve numune oluyor. Haftaya bu konuyu biraz daha açıklamak üzere inşallah burada dersi kesiyorum. Yarınki Mevlid kandilimiz bütün alemi İslam'a hayırlı olsun inşallah. Mübarek olsun. Bütün insanlığın kurtuluşuna bir vesile yapsın Rabbimiz inşallah. Kandilimiz mübarek olsun. Rabbimiz Resul-i Zişanımızın yolunda cümlemizi sadık ve sabit eylesin inşallah. Bu yolda daim kılsın cümlemizi. Rabbimiz cümlemize medet inayet eylesin. Mevlid gecesinde neler yapılır, neler yapılmaz bunları az çok anlamış durumdayız. Saymaya, sıralamaya lüzum yok. Akıl, mantık ölçüsünde, iman ve insaf ölçüsünde bunları bilmek ve bulmak mümkündür. Teferruatıyla durmadım meselenin. Hakikatler üzerinde biraz durmaya çalıştım. Nasıl davranılacağı, ne yapılacağını sizin irfanınıza bırakıyorum. Rabbimiz cümlemizin dini gayretini ziyade etsin inşallah. Haftaya buluşmak niyetiyle, ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle, ya Rabbi huzuruna toplandık cümlemizi kulluğuna kabul eyle. Resul-i Zişan hürmetine, rahmet ve rızana bizleri muvaffak eyle. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin, alemi İslam'ın içinde bulunduğu sıkıntıları def üret eyle. Müslüman milletlerin birleşmesi nasip eyle. Kur'an'ın altında toplanmayı nasip eyle. Hazreti Muhammed'in etrafında toplanmayı nasip eyle. Zalimlere, kafirlere fırsat ve imkan verme. Nefis ve nesillerimizi ıslah eyle. Milletimizi, memleketimizi iflah eyle. Yol ve yönümüzü İslam eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ve aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü diyerek bu iman ve ikrarla cennetine cümlemizi kabul eyle. Şurada toplaşan, bekleşen, el açıp amin diyen ve vaaz-ı nasihatlarımızı her vasıtayla dinlemek durumunda bulunan bütün mümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.